Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala su'ila rahimahullah, ma hukmu qira'atil Fatihah fi salatil janazah? Apa hukum membaca surat Al-Fatihah di dalam salat jenazah? Fa'ajaba rahimahullah, beliau menjawab, qira'atul Fatihah fi salati ruknun. Membaca surat Al-Fatihah di dalam salat hukumnya rukun. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihatil Kitab. Hadis siapa ya ikhwan? Ubadah bin Samit, muttafaqun alaih. Setelah itu kata beliau, wala farqa, dan tidak ada bedanya, baina salatil janazati wa ghairiha, antara salat jenazah dan yang lain. Lianna salatal janazati salatun, karena salat jenazah itu adalah salat juga. Fatadkhulu fi umumi qauli Rasul, sehingga masuk dalam keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Salat jenazah salat atau bukan? Salat. Maka termasuk di dalam keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib.